Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 343 van 19 januari 2016. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn weer even terug met de mini-bende. Vermoedelijk met een korte podcast, want iedereen heeft het vandaag erg druk. Ik zag in het nieuws dat Logitech gestopt is met OEM-muizen leveren. Dus we moeten als 22 jaar Logitech-verslaafde moeten we nu op zoek naar wat nieuws. Of we moeten gaming-muizen gaan meeleveren. Maar ja, dat slaat ook nergens op. Dus. Wat. Ja, maar waarom doen ze dat? Omdat ze. Misschien worden er geen muizen meer gebruikt. Ja, maar een muis kost ook niks. Misschien is dat wel het probleem. Ik bedoel, wat kost het verkoop? 9 euro? Luister, ik ga bij de Action koop ik een muis voor 1,99 geloof ik. Of 2,99. Ja. Daar moet je dan ook nog tegen concurreren. Kijk, ze zijn volgens mij beter. Tenminste, ik ben natuurlijk gebrainwashed na 22 jaar. Maar ik denk gewoon, ik wil gewoon een Logitech muis hebben. Ik ben gewoon verslaafd. Ja. Dus ja? Ik moet nu afkicken. Maar dat geeft niet. Misschien is het ook wel goed, verandering. Ja. Ik zag dat ook Windows Phone helemaal 50% minder is en zo. Dus jij had het over dat na 2 jaar Nokia weer telefoons mag produceren, Bart. Dus tegen die tijd is de Windows Phone business is dood. Nou. Dan kan Nokia gewoon weer. We hebben Victor niet in de podcast, maar die is natuurlijk wel Windows Phone fan geworden. Maar de cijfers zijn niet echt om over naar huis te schrijven. Dus ik zag het, ja. Toch is het jammer, want het is toch niet heel erg slecht, dat Windows Phone. Mm-hmm. Kijk, Microsoft koopt toch altijd alles. Waarom lukt het ze nou niet? Waarom lukt het ze niet om deze markt te kopen? Ja, too little too late, denk ik. Ik denk dat Microsoft het niet lukt om een voet in de markt, de markt binnen te dringen. Die wordt gedomineerd door Android en iOS. Mm-hmm. En op zich is het heel erg goed. Maar het is weer een nieuw systeem met een nieuwe App Store. Waar eigenlijk in vergelijking met de andere te weinig apps in staan. En omdat het zo'n kleine speler is op de markt, verschijnen de programma's veel later voor Windows Phone dan voor de andere besturingssystemen. Dus het heeft eigenlijk nooit echt een goede kans gehad. Mm-hmm. En dat is jammer. Maar ik zie het, wordt natuurlijk veel in Finland gebruikt, omdat de telefoons in eerste instantie met Nokia werden verkocht. En ondanks dat het niet met Nokia was, stond het er nog wel op. En is het voor mensen hier in Finland een thuismerk. Dus het is toch heel veel verkocht hier. Mm-hmm. En wat ik van mensen om me heen zie, zijn ze er toch best wel blij mee. En presteren ze best wel goed. Mm-hmm. Maar ondanks dat lukt het gewoon niet om die markt binnen te dringen. En dat is einde oefening, denk ik. De verkopen zijn wat gehalveerd. Ja. Dus helaas, het is over. Ja, zo ziet het er wel uit. Dus, maar goed, ze doen het op andere fronten natuurlijk alsnog goed, Microsoft. Maar misschien, ze hebben ook, wat wij al eerder in de podcast zeggen, ze hebben echt een slecht track record, behalve de Xbox, op het gebied van hardware. Dus nu zijn ze weer in hardware begonnen. Ze lopen gewoon steeds. Ja, hardware is gewoon niet hun ding op een of andere manier. Ze lopen steeds tegen diezelfde steen aan. Ja, ik zie heel veel problemen. Niet alleen met Windows Phone, maar ook. Misschien kunnen ze muizen gaan maken. De Surface Pro, er zitten ook heel veel problemen mee. En om de paar dagen komt er een nieuwe firmware uit. En worden wel wat problemen verholpen, maar ook weer een hoop nieuwe geïntroduceerd. Dus ze willen heel graag meedoen. Mm-hmm. Maar niet alleen met telefoons, met smartphones, maar ook met. Maar de Surface heeft geen slechte verkoopcijfers, toch? Heeft geen slechte cijfers, maar die nieuwe, daar lezen ze toch een hoop problemen mee. Mm-hmm. Dus ik weet het niet. Ik ben bang dat niet echt succes gaat worden. Aandelen is Microsoft maar verkopen, dus. Nou ja, ze doen het op allerlei andere fronten geweldig natuurlijk. Dus dat weet ik Ja, niet. het Ja. is inderdaad geen Microsoft. Ze doen het doet op allerlei fronten geweldig. Hallo jongens, ze pushen Windows 10 op de meest schuddige manieren om allemaal maar gelijk te komen. Hè? We moeten allemaal Windows 10, waar ze op het oog niks aan verdienen. Maar wat de bedoeling is natuurlijk toch om je op termijn naar abonneemodellen te drukken. Ik zag van de week, meneer Bill Gates is in Nederland. Ik kwam een lezing houden of zo. Ik zag wat foto's van die man. Toen dacht ik, jij hebt er ook geen zin meer in, ja? Je bemoeit je alleen nog maar met polio en allerlei ziektes en een beetje de grote bal uithangen. Hij was natuurlijk op weg naar Davos, hè, want die World Forum of zo, of daar kwam hij dan net vandaan. Dus dan doet mannen even nog een lezing hier in Nederland voor het goede doel. En dan denk ik, waar ben je mee bezig? Ja, ik heb Bill Gates in het verleden ontmoet, persoonlijk. Toen was hij 18 of zo. En ik zie daar een uitgebluste do-gooder. Is dat ook niet wat Microsoft geworden is? Ja? Een beetje uitgeblust. Een wereld waar we noemen het digitaal. Hè? Iedereen praat, dat is wel aardig. De CeBIT, hè, dat is die grote beurs in Hannover. Die heet dus volgend jaar, het thema is de-economy. Economy, niet economy, maar de-economy, ja. De-economy, join, create, succeed, share, ja, dat soort verhalen. We gaan naar een digitale wereld toe, waar je, en dat zie je in het geval van Microsoft, the winner takes all. Hè. Of dat nou Apple gaat worden of Android, maar zeker niet Microsoft. Ja, waar is IBM nog? IBM zit... IBM komt steeds meer op mijn radar met allerlei cloud oplossingen. Dus die zijn wel, die investeren wel in mogelijk in de toekomst. Dus die komen misschien via een omweg een heel stuk in de buurt. Want ik ben natuurlijk de Amazon fanboy, maar ik kan nu toch wel een aantal interessante dingen doen bij de cloud systemen van IBM. Okay. Misschien lukt het IBM om zich te herpakken. En de oorzaak daarvan is dat IBM, dat weten jullie misschien niet, maar IBM is een mormonenbedrijf. Dus heel erg spiritueel eigenlijk georiënteerd. Heel strak georganiseerd en ook heel stijf en zo. Maar wel met een soort taak, hè, een soort doel. Een mormoons-christelijk, een beetje christelijke insteek. Ik heb altijd IBM een vrij ethisch bedrijf gevonden. Ze hebben daar wel een soort regels en dingen. En nogmaals, ze zijn stijf en beperkt, maar ze hebben wel regels. Terwijl bedrijven als Microsoft nooit regels hebben gehad. Apple nog minder. Maar in ieder geval, ik wou even terugkomen. Dat digitale, dus je ziet dat winner takes all in een bepaalde markt, gaan we toch naar één dominante, of het nou Google is, of het Facebook is, of het Microsoft dus in de desktop. Dat is digitaal, dat betekent verarming, minder diversiteit. Ja, we hebben het wel eens over Linux, van zou Linux het nog maken? Nou, nee dus. Of wel? Nou, op servergebied is het nog steeds de ene, is Linux natuurlijk het, maar dat is inderdaad maar een heel klein groepje. Dus bij het grote, op de desktop, ja, we kunnen natuurlijk zeggen dat Android groot succes is, wat een Linux variant is. Dus ja, het is moeilijk te zeggen of Linux het niet gaat maken. Het operating system wordt ook steeds minder oninteressant, zou ik maar zeggen. Dus er komen misschien toch straks machientjes op de markt die alleen een browser nodig hebben. En dan moet, kan zijn dat je, toch al? Ja, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, je kan dan heel veel geld aan een Apple uitgeven. Je kan 100 euro extra uitgeven aan een Windows licentie. Of je kan een stuk hardware uitrusten met een Firefox browser of een Chrome browser en gewoon Linux. Dus misschien via een omweg komen er toch nog gewoon alle werkstationnetjes in bedrijven die alleen een browser nodig hebben in Linux-land terecht. Waarom niet? Nu is de browser nog niet dominant, maar op het moment dat alles via de browser gaat, wat moet ik dan nog met Windows of met iOS of weet ik veel, OS X? dan heb ik toch genoeg aan een zowat free operating system. En ik weet niet of dat dan Linux moet zijn, maar waarschijnlijk wordt het een Linux variant. Misschien wordt het Android. Waarom niet Android op alle werkplekken? We moeten een browser. Okay. Ja. Maar wat mijn insteek hier is, is dat je ziet een concentratie. Daarmee verliezen we dus de variëteit, de diversiteit van, en ook de concurrentie. Hè? Je zou toch kunnen zeggen dat het feit dat Microsoft probeert om die Windows ook voor de telefoon goed te maken. Ze moeten toch nieuwe dingen bedenken. Dat is toch een soort innovatiebehoefte in de concurrentie. Maar als Windows verdwijnt, dan heb je misschien iOS tegenover Android. Maar is dat dan nog innovatie? Of zeggen, spreken ze op een goede dag over een borrel of over een LSD-tripje af met elkaar van, jongens, het is wel mooi geweest, ja? Ja. Gaat niet meer concurreren. Als Logitech zijn muizen wegdoet. Ja, als Logitech zijn muizen weg. Ik bedoel, ik kreeg vandaag een bericht over, jullie weten wat Fritzboxen zijn, hè? Ja. Dat zijn voor de luisteraars, dat zijn gewoon wat wij hier van KPN de modems hebben. Dat zijn Access for All hebben sommige mensen Fritzboxen. Maar voor de rest is heel Duitsland uitgerust met Fritzboxen. Ja, dat zijn routers dus gewoon. Hè? Dus internet, die, in je huis krijg je een kabeltje van wat vroeger de telefoon was, tegenwoordig een DSL-verbinding. En daar zet je zo'n boxje aan en dan heb je in je huis heb je wifi. Mm-hmm. Dan kun je nog repeaters gebruiken, dat soort dingen. Wat verkoopt dat Duitse bedrijf nu? Die verkoopt Fritzboxen die niet meer aan de kabel zitten. Dat wil zeggen dat je in je huis een Fritzbox krijgt. Die maakt dus lokaal wifi. Mm-hmm. Maar in feite dat gewoon van 3G of 4G haalt. Mm-hmm. Uit de lucht. Ja? Dus de kabel is niet langer nodig. En dan moet je dus van uitgaan dat je dus een 4G abonnement hebt. Wat voldoende sterk is en dat je dat met 40 mensen in de buurt allemaal op hetzelfde moment moet delen. Maar we gaan dus af van de fysieke verbinding, van de kabelverbinding, en we gaan alles uit de lucht halen. Ja? Is dat een trend? Ja, dat is een trend. We zien al dat tv kijken op wat eigenlijk op mobieltje een tijd lang niet is aangeslagen, nu doet iedereen dat. Mm-hmm. Dus er is een trend naar door de lucht 4G, en we praten dan zelfs over 5G op momenten. Na LTE komt er dus nog iets sneller, dan geloof ik 100 gigabit per seconde. En dan kun je dus de hele dag, dan heb je die kabels allemaal niet meer nodig. Ik weet niet of jullie weten hoeveel koper er in de wereld in de grond gestopt is, maar dat is enorm. Mm-hmm. En dat heet in de telefoon de outside plant. Dat is al voor een groot gedeelte verglaasd. Maar daar liggen nog honderden miljoenen tonnen aan koper overal de hele wereld hoor. Maar goed, laat maar in de grond liggen, laat maar rotten. Er zit natuurlijk allemaal in plastic, dus over 500 miljoen jaar vinden ze die of zo nog eens een keer. Maar, ja, het kan mogelijk. We zijn natuurlijk wel steeds mobieler en overal en nergens. Dus misschien willen we ook niet meer vastzitten aan een vast glasvezelverbinding. Ik zou nog steeds onwijs blij worden met glasvezelverbindingen. Midden in Amsterdam, maar daar... Als de politie wil afluisteren, dan is natuurlijk 4G via de lucht wat handiger, niet? Nou, ook daar gaat binnenkort alles geëncrypt worden. Oké. Okay. Dus Google gaat zelfs straks... Het komt er binnenkort aan dat ze dus rode tekentjes gaan zetten op sites die geen HTTPS... hebben, dus dan lijkt het net of je op een onbetrouwbare site bent als je naar een niet-HTTPS site gaat. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat commercieel gaat uitpakken naar allerlei instanties die dan daar, ja, want er zijn toch heel veel sites die oud zijn, al 100 jaar online, dealer info praat ik dan onder andere bijvoorbeeld over, die helemaal geen... digitale kerk over. Ja, maar die zijn, wat moet je met die worden dan opeens in de browser allemaal een soort onbetrouwbaar aangestempeld, zou ik maar zeggen. Terwijl ze natuurlijk niet anders zijn dan 10 jaar geleden, zou ik maar zeggen. Als je het over de kerkhoven hebt. Maar er zijn allerlei bedrijven die ook helemaal niet willen investeren in certificaten mogelijk. Dus ik ben benieuwd wat dat... Certificaat bedoel je dat ze op een of andere manier dat... hun site als veilig, to date en oké wordt gezien. Ja. Ja. Kijk, want op het moment dat Chrome daarmee begint, dan komt later Firefox en dan gaat Microsoft misschien ook mee. En dan krijgen we dus overal, krijgen we op alle sites die geen HTTPS hebben, krijgen we een soort rode stempels op dat ze niet goed zijn. En, dat... Ja, goed. Nou, dat past dus in het beeld wat ik je net scheld. Die digitale economie leidt tot verkrapping, vervlakking. In de fysica noemen we dat een entropische trend. Alle verschillen worden opgelost. The winner takes all. We schuiven naar een soort eenheidsworst in ICT. En dat hebben we. En de reden waarom we allemaal nu een Windows desktop apparaatje hebben, is die trend. We gebruiken allemaal Word of namakers van Word. Hè? Dus die gratis programma's, dat is gewoon allemaal Word nagemaakt. We denken allemaal maar in één richting. Dat betekent afname van diversiteit. En dat is eigenlijk heel kwalijk, want die diversiteit... Nou ja, maar ik wil niet per se zeggen dat, want er is ook een toename van diversiteit via de browser. Dus op internet, de hoeveelheid applicaties en verschillende mogelijkheden zijn, nemen met de dag toe. Dus ik ben het met je eens dat de lokale dingen afnemen. Mag ik even vragen welke apps jij de laatste tijd geïnstalleerd hebt waarvan je zegt van daar had ik wat aan? Op mijn lokale machine? Ja. Ja, ik heb een Slack notifier geïnstalleerd waar ik wel wat aan heb. En ik heb net een nieuwe Atom browser geïnstalleerd. Ik bedoel editor geïnstalleerd waar ik wel blij van word. Oké, dus, goed. Nou, dat is dus twee. Ik heb WhatsApp eraf gegooid en al die kleren zo wil ik allemaal niet op mijn telefoontje. Weg met die zo. Ik gebruik vier applicaties. Ik kan zeggen, Skype is dan één die ik de laatste jaren heb toegevoegd. Dat komt omdat je divers in de browser al allerlei dingen kan doen ook. Sala Luc gaat twitteren. Mm-hmm. Ik heb vier boodschappen gestuurd en vier volgers. En ik dacht, laat maar zitten. Wat hebben we aan al die honderdduizenden browsers? Wat hebben we aan die diversiteit in de periferie? Als de gemiddelde gebruiker daar niks mee doet. Er is gewoon, we gebruiken allemaal... Ik bedoel, we gebruiken allemaal een beetje spreadsheets. Boekhoudprogramma's, hè, om een voorbeeld te noemen. Er waren vroeger honderden verschillende boekhoudprogramma's. Mm-hmm. Dat wordt steeds minder. Ja, en het komt zover dat de overheid, en dat is in Duitsland al zo, dat heet Elstar. Dat is een programma dat als je btw-aangifte wilt doen, dat is eigenlijk een complete boekhouding kun je erin stoppen. Dus we gaan zover dat je boekhouding gewoon bij de overheid staat. Mm-hmm. Al je facturen ingescand worden. En dat is hartstikke handig. Dan kan de overheid gelijk controleren en ruzies oplossen. Maar, dus we gaan toe naar een samenleving waarbij de diversiteit door internet fundamenteel wordt aangetast. Nou, waar zien we dat? Het sterkste bij Wikipedia. Ik kreeg van de week een brief van, of ik krijg steeds van die dingen. Geeft u eens aan waarom u vindt dat Wikipedia nog beter is dan gesneden brood, hè? Mm-hmm. Ja? En ik heb geschreven, Wikipedia is de dood in de pot. Is de vervlakking... is een extreme. Ja. Maar mijn commentaar is niet op de lijst gekomen. Het is niet per se waar, zal ik maar zeggen. Als we even zeggen, we hadden geen internet een poos geleden. En toen kochten we ons helemaal blauw aan boeken. We gingen op een bulletin board inloggen om daar een stukje code op te halen. En allerlei andere geneuzel. Als we nu een formule willen weten van een bepaald stuk hoe iets in elkaar zit, zou ik maar zeggen, een wiskundige formule, dan doe ik dat boek, dan zoek ik dat boek niet op, dan toets ik gewoon ongeveer die formule en ik doe wiki en ik krijg exact uitgewerkt die formule. Hartstikke leuk, word je daar gelukkiger van? Ja, dan hoef ik niet mijn boek heel lang ergens te wachten tot die een keer bezorgd. Levensduur. Je weet, de gemiddelde levensduur neemt tegenwoordig in Nederland weer af. Hè? We worden minder oud. En hoe komt dat? Omdat oude mensen eenzaam zijn. Vereenzamen. We hebben geen sociale contacten meer. De gemiddelde lengte van een verhouding was misschien 10 jaar geleden 2 jaar langer dan nu. Mensen hadden dan een verhouding van 7 jaar. En nu nog maar 5 jaar. Ja, we twitteren en we Facebooken ons helemaal wild. Maar we zijn er niet gelukkiger door. Dus... allemaal wel, maar is dat wel vooruitgang? Is Wikipedia, is digitalisering, en ik vind het dus weer kenmerkend dat de CeBIT dat woord die economie, D, uitroepteken economie, als thema neemt. en praat over delen en al dat soort dingen. Mensen zijn tegenwoordig helemaal weer van dat delen. We gaan alles delen. Auto delen, Uber. En dat wordt allemaal mogelijk gemaakt met natuurlijk het internet en diensten en apps. En, ja. API's. API's ja, allemaal, regelen precies. Alles. Ja, maar betekent dat dat de diversiteit in wat we hebben, als we het namelijk allemaal autootjes gaan delen, dan is het mooie voorbeeld Amsterdam. Of Amsterdam moest je kiezen die voor die deelauto. Dan hebben ze Peugeot 209 of zo gekozen. Waanzinnige kritiek. Mensen die langer waren dan met de 90 konden er weer in. En de, ja. De achterbank en dit. Maar goed, ze hebben daarvoor gekozen. En dan rijdt iedereen in zijn Peugeot 209. Ja, want dat leidt tot vermindering van diversiteit. Hartstikke handig. Maar als we dingen delen, dan moeten we allemaal dezelfde machientjes delen. Mm-hmm. Ja? Dus daar zit een serieus probleem in. Ik zie een wereld die dat vlag van de digitalisering uitdraagt en zegt het is vooruitgang, maar ik vind ja, die afglijden tot naar een apenstaat, naar een sociale apenstaat. Nou, ja? Het is misschien straks een vlak platform, het hele digitale platform, maar is dat erg? Ja, dat is erg, want diversiteit is... Daarbovenop kan je toch nog alsnog gewoon je creaties wel kwijt. Ik kan toch gewoon met Blender kan ik toch gewoon nu mijn creatieve dingen gaan doen en dat is dan toch niet afvlakkend. Of wil ja, je maar zeggen, ik ben straks de enige die in Blender wat zit te doen. Ja, maar luister eens Martin, wat jij in creatief doet, wij hebben bezigheidstherapie, hè? Ja? Want dat wat jij denkt dat leuk is op Blender en je eigen nieuwsbrief samenstellen, weet ik wel, allemaal dingen, is wat iedereen doet. Waar we behoefte aan hebben. En dan praat je. Heel lang was er de vraag: waarom is biodiversiteit zo belangrijk? En het antwoord is eigenlijk resilience. Ja, hoe kan ik dat vertalen? Resilience. Veerkracht, mm-hmm. Overlevingskracht. Ja? Het betekent dat in de jungle, als je maar heel veel verschillende DNA hebt, dat als het een keer helemaal fout gaat, het klimaat verandert of zo, dat er toch iets overleeft. Hè? Dat ene beest wat helemaal fout leek, dan toch een DNA-sprongetje maakt en er wel mee opgaat. Nou, we zitten in een wereld waar bijvoorbeeld de klimaatproblematiek en allerlei andere problematieken vragen om nieuwe en andere oplossingen. Als we de diversiteit uit ons ecosysteem halen, en dat doet die digitalisering, dan eindigen we dus met minder resilience. Mm-hmm. Ja? En het klinkt hartstikke leuk om mensen te zeggen, oh, ik heb Netflix. Kijk, we zien allemaal naar Netflix. Ja. Ja? En we zien allemaal dezelfde series. Ja? De afwijking van het jaar 2016 is geloof ik video binging. Ja? Vroeger heette dat binge drinking. Dan gingen kids zich helemaal totaal zat zuipen. Ik ben gisteravond hier naar de carnaval geweest. De Alt-Wijber nacht of zo. En dan zie je jongetjes van 18 die echt, maar dan ook totaal bezopen zijn. Ja? Hè, dat was vroeger. Maar wat doen de mensen? Ik ken helemaal niet zeggen, nee, ik ga niet naar de carnaval. Ik ga lekker Netflix. Hallo. Ja? Over de-afvlakking gesproken. Ja. Ja. Ik maak die keuzes niet op die manier, maar zal dat is dan toch, dan ben ik toch weer de uitzondering dat ik die keuzes niet op die manier maak. Nee, want wat jij denkt dat je een uitzondering bent, die deel je al met heel veel andere mensen. Ik bedoel, wat is jouw unieke, je denkt dat je een unieke insteek hebt, maar waarschijnlijk zijn er wel 100.000 mensen die ongeveer hetzelfde doen wat jij doet. Mm-hmm. Ja, misschien is je opgevallen, maar voel me opeens depressief worden. Nee. Wat? Ja, nou, dat is een van de dingen. Als je namelijk je identiteit, je individualiteit, je verschil met de anderen niet meer kunt uitleven, dan word je depressief. Mm-hmm. En dan leef je minder lang, dan word je eenzaam en dat soort dingen. Nou ja, misschien. Dus laat ik zo zeggen, maar dat is al lang duidelijk. Misschien moet je toch een hacker worden of zo en het gewoon een bom opgooien. Nou, dat zou. Ik kan me voorstellen dat ik ben geen. We noemen dat neolidieten, weet je wel. En laat ik een andere taal. Want je eigen ervaring is toch wel een beetje. Ik heb mij dus aangemeld bij Twitter. En daar heb ik twee mensen die, die ik daar volg, van enig belang. En de ene heet Rudy Rukker. Dat is een van de grondleggers van de chaostheorie. Nogal een bekende schrijver, ook een schrijver. En de andere is William Gibson. En die twee mensen, dat zijn verslaafde retweeters. Ken je dat soort mensen? Die 100 tot 200 twitters retweeten per dag. Ja. Nou heeft William Gibson, ik geloof weet ik van wat, 200.000 of 300.000 volgers. Hè? Die man is nogal influential. Dat is de man die het woord cyberspace bedacht heeft. Misschien heeft hij gewoon een Perl scriptje aangezet. Denk jij dat hij zelf zit in die tweeten? Automatisch. Nee, maar... Ja, maar in ieder geval, ik volg dus die man. Mm-hmm. En omdat hij 80 retweets heeft, en ik word er ook gek van. En dan blijkt dat ik door zijn bril de Amerikaanse samenleving zie. Ze zijn daar allemaal vreselijk druk bezig met Trump. En nog eens een paar van die mannen die daar zich in de politiek bewegen. En over de leugens in de politiek. En tegen echte Amerikanen, je kent altijd het gezeur wel. Dus ik kijk door de ogen van William Gibson naar de samenleving van Amerika. Mm-hmm. Ik hoef geen Facebook meer te bekijken. Ik hoef geen... want ze gebruiken dat Twitter dus allemaal met foto's. Hè? Dus ze zetten er allemaal foto's in van teksten. Dus het is helemaal niet 140 retweet characters met een foto. Of een link. Ja? Ik zie dus dat mensen die hem dus volgen qua denken. En William Gibson, een geniale schrijver, echt waar, die is heel bekend. Science fiction schrijver. Die bepaalt eigenlijk het denken van een heleboel mensen. Mm-hmm. Maar je kan toch ook, een Russische figuur gaan volgen? Kan ook. Ik ken mensen die volgen een bepaald Russisch. Dat heet Russian Television. Ja? Mm-hmm. Die daar helemaal blij mee zijn. Maar in feite zijn ze net als aapjes. Ze hebben zich bij stammetje A of stammetje B aangesloten. Mm-hmm. Dat... iemand vroeg me van, er is deze week, geloof ik, was er weer zo'n forum in Davos. En daar wordt geklaagd, de man die dat dus bedacht heeft, klaagt eigenlijk een beetje, die is op zoek naar iets nieuws. Want al die wereldleiders die bij elkaar zitten en net als apen elkaar bevestigen, ja, daar komt niks uit. Mm-hmm. Ja. En ik vind dat angstig, ik vind dat heel vreemd. Ik zie, en daar kom ik even dus weer in de technische zin. Ik zie resonanties, terugkoppelers die gaan slingeren, opslingering. Het mooie voorbeeld is Keulen. Hè? We hebben allemaal dat filmpje gezien. Er zijn maar een paar filmpjes op het internet over Keulen. Iedereen met zijn cameraatje omhoog staan op dat plein. Voor de rest eigenlijk niks. Een beetje vuurwerk. Dan rijdt de auto door. Steeds dezelfde beelden. Dan denk je, er moeten dus honderden video's gemaakt hebben. Maar die zijn allemaal hetzelfde. Ik heb nog geen video gezien van een aanranding of een echt probleem. Niks. Toch zijn er 600 mensen die zich hebben aangemeld. De wereld, het woord, je kan tegenwoordig praten over Parijs. Nou ja, goed, daar waren 130 mensen dood. En Keulen. Uiteindelijk geloof ik 2 mensen echt aangerand en 15 portemonnees gejat. Ja? Mm-hmm. Maar we zijn door die digitale opslinging... hebben we daar een heel beeld van gevormd. Ook Keulen, de feministen zijn erop, hebben zich erop gestort. Het is wel het mooiste voorbeeld van. Nou, nee, het is dus niks. Het is opgeklopte lucht. Mm-hmm. Ja, en dat bedoel ik. Dus die digitalisering leidt tot opslinging. En opslinging leidt tot instabiele systemen. En instabiele systemen hebben 2 vormen. Of ze leven of ze gaan dood. Ja. En dat is een beetje wat ik zie. We gaan langzamerhand een beetje dood. Individualisatie gaat dood. En dat zie ik dus in de techniek. Vroeger keken we, en we hebben het al over het gebrek aan nieuws. Ja. Ja, je moet het nieuws goed bekijken. Ik ben het daar wel mee eens voor een deel. Want toen we de podcast net startten was het allemaal dynamisch en spectaculair. En kwam er echt nieuw. En er kwam Foursquare en er kwam dit en er kwam Twitter. En er kwam van alles. Er kwam Uber. Alhoewel Uber nog redelijk recent gestart is. Van de Airbnb, allerlei. Er komt toch wel van allerlei nieuwe trends in op allerlei gebied. Maar ook op natuurlijk op digitaal en computergebied. Maar inderdaad, is het echt de spectaculaire van weer een hack. Of weer een nieuw API-systeem. Met spannende dingen. Nu kan je weer bij Uber kan je API gebruiken om dingen af te leveren voor bloemen. En allerlei andere afleverdingen kan je nu via Uber API aansturen. Dus dat is wel weer interessant. Maar het is weer gewoon weer een API-verbetering. En weer een uitbreiding van iemand heeft de steen in de vijver gegooid, Uber. Ja. En er zijn natuurlijk meer dingen. En die wordt steeds groter. En dat zie ik ook. Ik had in 1982 ben ik begonnen met een nieuwsbrief over domotica, over home automation. En de verhalen die er toen waren, zijn er nu neer. Alleen, nu zijn we nu ver dat we niet meer praten over domotica. We praten over IoT, hè? Internet of Things. Mm-hmm. En daar langzamerhand is er dus een protocol gekomen. We hebben helemaal niet meer, vroeger heette dat homebus. En er waren allerlei, weet ik wat, allerlei protocollen. Maar het schijnt dat het protocol REST, ja? Ja, ik weet niet wat precies waar het voor staat, REST. Mm-hmm. Steeds meer gebruikt wordt om al, nou, je had het over deurknoppen, thermostaten, keukenapparatuur, ja, kennis, maar ging niet bedenken. Alles werkt met dat REST-protocol. Ja? Dat is vervlakking in zekere zin. Ja, de vervlakking van en de beperking. Hè. Laat ik weer een voorbeeld noemen. We hebben ons in Europa gestandardiseerd op 220 volt. Ja. Terwijl eigenlijk, langzamerhand, het merendeel van de apparaten op 6 volt werkt. Of 8 volt, of 5 volt. Ja. Bij verlichting, dat zijn allemaal transformatoren geworden. Niet? Bij LED-verlichting, toch? Mm-hmm. Ja, dan komt misschien wel weer kijken als iedereen toch zonnepanelen op zijn dak heeft en dat al, en straks overal soort Tesla-accu's naar binnen worden gesleept, gaan we misschien wel weer richting gelijkstroom. Dat zeg ik dus. We hebben ons eigenlijk onttrokken aan de mogelijkheid om een gelijkstroomnet in je huis te hebben van 6 volt. Mm-hmm. Ja? Voor mij wordt geschakeld een gelijkstroom, of hoe dan ook, hoe je dat moet oplossen. Maar steeds meer, als ik in mijn kamer beheer, dan zijn mijn lampen dus. Mijn lampen zijn. Nou, ik weet niet waar het 6 volt het beste is, dat weet ik niet. Maar, want laptops die hier om me heen zijn allemaal 19 volt gelijkstroom. Maar daar kunnen we nog over twisten, denk ik. Maar. Een 24 volt moet zijn, of daar gaat het verder niet om. Mm-hmm. Maar wat ik bedoel is, we zijn gevangen, we raken gevangen in winner takes all. En dat zie je ook op in mijn werk als schrijver. Ik ben gevangen geraakt in dat woordprotocol, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat ASCII-protocol. En ik heb wel eens eerder gezegd, er is een groot verschil tussen digitaal denken en analoog denken. Digitaal heeft een beperkte set waarden. Of dat nou symbolen zijn. Dus in feite zijn, is ASCII is ook een digitaal medium. Mm-hmm. He, je schrijft in ASCII, alleen als je leest, jouw geest is analoog. Dus je leest een zin, of je spreekt een zin, dat is ook analoog. En dan ga je allerlei accenten ingeven, emoties instoppen en je gaat erbij fantaseren en dat soort dingen. Maar we glijden dus af naar een digitalisering. En het leuke is dat iedereen daar dus juichend bij staat. Ja, want dat is beter. Ja. En innovatie en zo. Ik maak me wel eens kwaad. Hè. We hebben een jaar geleden hier in Amsterdam, mevrouw Nelly Smit-Koest, die zou dan de, was het innovatie of de start-up tsarin worden van Amsterdam. Ja? Nou, het is nu bijna klaar. Het blijkt maar een jaar. Ze heeft een paar ton gekregen voor het jaar. Wat is er gebeurd? Helemaal niks. Ja. Heeft gewoon iemand weer een paar centen verdiend. Mm-hmm. Ja. Ik vind dat een beetje triest. Dus. Ja, goed, daar heb ik me niet echt in verdiept, maar er gebeurt wel wat. In ieder geval in techland gebeurt er genoeg in Amsterdam om het echt wel interessant te maken, zou ik maar zeggen. En ik weet niet of dat op die manier gestimuleerd moet worden. Misschien moet je wel een soort hier en daar mogelijkheden voor kleine bureaus te huren of dingen te regelen. Je moet misschien wel wat infrastructuur bieden aan individuen die iets moois willen beginnen, maar denken, ja, dan moet ik weer een pand huren en dan moet ik weer dit of dat. Dat kan natuurlijk allemaal beter. Maar dat hoeft niet per se van de overheid uit te gaan misschien. Nou, ik word weer heel kritisch. Zo deden we dat ook met de zogenaamde ZZP'ers. Een jaar of 8 geleden of 10 jaar geleden. Nou, weet je wat, wij gaan jou niet ontslaan. Wij gaan jou ZZP'er maken. Geef je een contractje, precies voor de duur van de werkeloosheidsuitkering. Ja, dus dan heb je nog even te vreten. En dan ben je niet lastig, maar daarna ben je een ZZP'er en dan ga je maar je die dingen opeten. Dit verhaal van, we zitten hier allemaal in kleine kantoortjes, want dat is zo lekker flexibel, betekent, ik geloof dat het woord atomisering van de arbeidsmarkt is. Mm. Ja? En de geautomatiseerd betekent, ik kan je uitknijpen. Je hebt geen macht. De ZZP'ers moeten allemaal voor zichzelf opkomen. Er is geen sociaal verband meer. Ja, maar ze hebben internet, toch? En ze hebben Facebook en LinkedIn. Hmm. Ja. Maar gemiddeld verdienen ze steeds minder, toch? Ja, nou, nee, dat is waar. Je moet succesvol ZZP'ers... Het allemaal makkelijk maken betekent... Dat zijn faciliterende moves... om de atomisering van de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Hmm. Ja. Ja, daar kan je gelijk in hebben. Ik denk wel, ik kijk natuurlijk door een bril van programmeur en IT'er. En die zitten, het zijn andere ZZP'ers hier en daar dan, zou ik maar zeggen, programmeurs als ZZP'ers. Die verdienen gemiddeld toch wel een flinke boterham, zal ik maar zeggen. Dus nee, dat is niks nieuws. Dat was in de ICT-business is het via een bureau uitfarmen van intelligentie. Hè, dus het verhuren van tijdelijke arbeidskrachten al een traditie die we... Waar ik heel veel mensen rijk heb zien worden, niet? Mm-hmm. Zijn af en toe een tijdje dip geweest, maar die verdienen altijd meer. Omdat ja goed, dat zijn dan de ZZP'ers plus. Wat? Ja, dat zat eigenlijk ook in het ICT-model eigenlijk. Dat je altijd mensen had die... En dat heeft ermee te maken dat die technologie inderdaad zo snel ontwikkelde. Dat je altijd de nieuwste... Je moest altijd verse mensen hebben. Ja. Mm-hmm. Als je een bedrijf hebt met programmeurs die al 20 jaar hetzelfde doen. Nou, terzij het COBOL is en je mainframes onderhoudt, heb je er weinig aan, hoor. Nou, dat klopt. En de meesten zijn er 7 jaar er ook wel eens een keer klaar mee of zo. Dus dat is helemaal een raar beroep waar we in zitten. Ja. Maar in brede zin, de ZZP'er die gedwongen wordt om... weer bij de gemeente, weet ik wat. Het is, we zijn bezig met een afbreekslag, we hebben het over de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat was een sociale constructie, niet waar we voor elkaar zorgden. Nou, ZZP is een stap op, of een fase in die afbreuken, dat afbreken van die verzorgingsstaat en het atomiseren van de arbeid. En dat is vreselijk beperkend. Mensen... we kennen dat. Vroeger had je lopende banden. Dan deed je alleen maar één beweging. Weet je, want die schroef erin halen. Op een gegeven moment kwamen ze achter dat daar kreeg je allerlei rare ziektes van. Maar het werkte ook niet zo goed. Ja, en daar zijn we dus nu mee bezig. Jij kunt goed in Algol programmeren. Jij kunt goed in APL programmeren. Dat doe je de hele tijd. Atomiseren van je kandidaat. Ik heb die Algol programmateur maar 3 uur in de week nodig. Dus jij hebt maar 3 uur een baantje. Mm-hmm. Had je een baan van 40 uur. Deed je ook nog de koffie en opruimen. En zet je vuilniszakken buiten en meer van dat soort dingen. En dan word je betaald. Tegenwoordig word je ingehuurd als ZZP'er voor die 3 uur therapie, coaching, noem maar op. Wat je ook maar doet, ja. Lampen ophangen, kan niet schelen wat. We atomiseren de arbeidsplaats. We atomiseren het leven. En dat is een antisociale trend. En dat wordt door digitalisering nog maar alleen maar versterkt. Wacht, jongens, we gaan weer erg filosofisch aan de gang. Ja. Veldhuis is er verder niet, heb ik gezien, of wel? Het is voor de rest niet boeiend. Firefox 44 heeft push notifications. Nou ja, dat is weer van wat we net al zeggen. Meer van hetzelfde. We gaan volgende week opnieuw Arjan de Jager van de gemeente Amsterdam voor de zorgopties die allemaal uitgerold zijn daar in de podcast proberen te halen. En dan gaan we daar gaan we kijken wat voor problematiek daar allemaal speelt. Iedereen bedankt voor het luisteren. Bij de carnaval zullen wij prins Jodokus van Venlo vragen om zijn visie eens te geven op de invloed van de mobiele telefoon en de smartphones op het carnavalsgevoel. Nee, dank je. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Bye.